Вацлаў Гавал, колішні дысідэнт, былы прэзідэнт Чэхіі. Язэрскі Сергей, Ятапчук Антон, Якімненка Яўэн, Якушаў Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр, Ярмалук Дмітрій, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохін Емил, Яроменак Владимир, Яроменка Яуєн, Ярсук Алєза, Ярсук Владимир, Якимовская Людмила, Яцков Ушєвалат, Ящук Явген.